Program Trzeci Polskiego Radia zaczyna się niedziela, 11 maja, wybiła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Ani Kijów, ani Zachód, ani Stany Zjednoczone nie uznają tego referendum. Separatyści pytają o oderwanie wschodnich regionów od Ukrainy. Prezydent podpisze dzisiaj ustawę, która zniesie wiele biurokratycznych barier przeszkadzających w budowaniu ścieżek rowerowych. Celem szkoły jest rozwój wrażliwości na prawdę, dobro i piękno, tłumaczy uczniom i nauczycielom papież Franciszek. W obwodach donieckim i ługańskim na wschodzie Ukrainy prorosyjscy separatyści, którzy ogłosili tam powstanie niezależnych republik, zamierzają przeprowadzić dzisiaj, jak je nazywają, referendum niepodległościowe. Chodzi im o oderwanie tych terenów od Ukrainy. Bojówkarze z Doniecka zapowiedzieli też, że nie dopuszczą do przeprowadzenia ogłoszonych przez Kijów wyborów prezydenckich 25 maja. Kraje Zachodu i Stanów Zjednoczonych głosowania separatystów nie uznają, natomiast uważają, że szybki wybór głowy państwa jest bardzo potrzebny. Kanclerz Niemiec i prezydent Francji ponownie zagrozili też Rosji sankcjami, jeśli ta będzie nadal destabilizować Ukrainę. We wspólnym oświadczeniu wydanym po rozmowach w Stralsundzie Merkel i Hollande zaznaczyli, że przeprowadzenie wolnych i uczciwych wyborów ma ogromne znaczenie dla Ukrainy. Jak podkreślili, jeśli 25 maja nie dojdzie do głosowania, nie uda się uniknąć jeszcze głębszej destabilizacji kraju. Jeśli tak się stanie, Unia Europejska sięgnie po kolejne sankcje wobec Rosji. Przywódcy wezwali też Moskwę do widocznej redukcji liczby rosyjskich żołnierzy stacjonujących na granicy z Ukrainą. Podkreślili, że zapowiadane referenda w sprawie niezależności poszczególnych regionów wschodniej Ukrainy będą niezgodne z prawem. Merkel i Hollande wezwali też, aby na Ukrainie jak najszybciej rozpoczął się narodowy dialog między rządem i przedstawicielami wszystkich regionów. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Teraz w serwisie Trójki informacje z Syrii. Mieszkańcy wracają do zniszczonego starego miasta w Homs. W piątek dzielnicę opuścili broniący się tam prawie od 2 lat rebelianci. Tysiące ludzi szukają schronienia wśród ruin zburzonych domów. Wielu z nich jest przerażonych rozmiarami zniszczeń. Homs, liczące przed wybuchem wojny domowej 1 600 000 mieszkańców, było trzecim pod względem liczby mieszkańców miastem Syrii. Było także uważane za główny ośrodek powstania przeciwko prezydentowi Basharowi al-Assadowi. Rebelianci opuścili stare miasto na mocy porozumienia zawartego z przedstawicielami władz. Prezydent pomaga rowerzystom. Dzisiaj podczas wizyty w Bielsku-Białej Bronisław Komorowski podpisze swój projekt, dzięki któremu dużo łatwiej będzie budować ścieżki rowerowe. Będzie można je wyznaczać, podobnie jak w wielu krajach europejskich, niezależnie od systemu dróg przeznaczonych dla samochodów. Jest wiele do nadrobienia. W Polsce jest ponad 9 tysięcy kilometrów ścieżek rowerowych, a na przykład w Czechach ponad 37 tysięcy. Marek Rokita z miesięcznika Rower Tour mówi, że te zmiany w prawie to może być dobry początek. Być może w przyszłości doczekamy się takich dróg, które są budowane obecnie w Kopenhadze, tak zwanych rowerowych dróg szybkiego ruchu, które są bezkolizyjnie prowadzone z przedmieść do samego centrum. Można się w bardzo szybkim tempie przemieścić. Takie drogi są oznaczone innym kolorem niż inne. Są wielopasmowe. Jeden pas jest dla poruszających się wolno, drugi dla szybciej, trzeci dla takich, którzy jeżdżą powyżej 30 na godzinę. Także to są takie futurystyczne może marzenia, ale może w Polsce się też tego doczekamy. Jak dodaje ekspert, ważna jest nie tylko ilość, ale i jakość. Apeluje o tworzenie ścieżek rowerowych na dobrym poziomie. Wczoraj otwarto wiślaną trasę rowerową w województwie kujawsko-pomorskim. Szlak na lewym brzegu rzeki liczy 238 km, na prawym 212. Znajdują się na nim m.in. Bydgoszcz, Toruń, Włocławek i Grudziądz. Przebiega przez tereny objęte programem Natura 2000. Po drodze można zobaczyć wiele ciekawych i rzadkich gatunków roślin i ptaków. Po ukończeniu szkoły każdy powinien mówić 3 językami. Językiem serca, umysłu i językiem rąk. Takie słowa usłyszało ponad 300 tysięcy osób, uczniów, studentów, nauczycieli, którzy przyjechali do Watykanu na spotkanie z papieżem. Franciszek żywo reagował na wszystkie zabawne gry słów i żarty. Zapamiętał też radę, jakiej udzielił młodzieży złoty medalista olimpijski w gimnastyce Juri Keki. Lepsza, czysta porażka od nieczystego zwycięstwa. Papież podkreślił, że od dziecka kocha szkołę, dlatego że otwiera umysły i serce na rzeczywistość. Szkoła, powiedział, to pierwsza społeczność uzupełniająca rodzinę, dlatego nie wolno ich sobie przeciwstawiać. Przypomniał afrykańskie przysłowie, że do wychowania dziecka potrzebna jest cała wioska. Na zakończenie zaś stwierdził, prawdziwe wychowanie każe nam kochać życie i otwiera nas na jego pełnię. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. I zostały nam jeszcze informacje o pogodzie. W ciągu dnia dużo deszczu, popadać może we wszystkich regionach Polski, choć będą także chwile ze słońcem. Na Wybrzeżu Zachodnim 14 stopni na termometrach, w centrum około 18, na Podkarpaciu 21 i wiatr w porywach będzie wiał z prędkością 60 km na godzinę. Teraz z zachodu na wschód przesuwa się strefa deszczu od 6 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Mamy 5 minutę niedzieli. Klarnecie basowym Filip Nadeau, instrumenty klawiszowe Boge Wesseltoft, elektronika i kompozycja Laurent Garnier, choć co dziś postaram się Państwu pokazać. Jest to raczej szkic, do którego, tak jak w jazzie, doszła frywolna improwizacja odegrana i zarejestrowana tego jednego razu i w tym, a nie innym czasie i miejscu. Witam serdecznie, dobry wieczór, mówi Michał Margański i dziś chciałbym Państwa zabrać w przestrzeń na pierwszy rzut ucha, no taką wyjątkowo skrajną, ale skrajną tylko dla laików. No i taką przestrzeń właśnie dla laików trudną do wyobrażenia, ponieważ do godziny drugiej w programie trzecim pojawią się utwory powstałe na przecięciu syntetycznych i nienaturalnych dźwięków. z tym, co jak najbardziej właśnie naturalne i mocno, no i mocno usadowione w historii muzyki rozrywkowej, czyli z jazzem. To wszystko za sprawą wspomnianego już Laurent Garniera, francuskiego DJ-a, producenta i kompozytora muzyki elektronicznej oraz Boogie Wesseltofta, który w latach 90. stworzył coś określanego mianem New Conception of Jazz, nowej koncepcji w jazzie, która w znaczący sposób miała oderwać norweską scenę muzyczną od takiego konserwatywnego postrzegania, no i grania muzyki jazzowej właśnie w Skandynawii. Wesseltoft zerwał z tym, co stało się znakiem rozpoznawczym skandynawskiego jazzu. Zerwał ze schematami, no i zaczął pokazywać, że tak niedorzeczne połączenie muzyki, no na przykład house'owej, drum and bassu czy techno z typową tradycyjną improwizacją, że to wszystko ma sens. I na dokładkę jeszcze to połączenie może być określane i postrzegane jako sztuka. Muzyka ciała połączył z muzyką umysłu. Sęk w tym, że realizowana przez niego koncepcja określana dziś mianem nu jazzu czy future jazzu jest wyjątkowo delikatna, jest wyjątkowo finezyjna. Dzisiejszej nocy podkręcimy tę koncepcję i spowodujemy taki publiczny wybuch. Tak zatytułowano płytę zarejestrowaną w 2006 roku i wydaną rok później w wytwórni Laurent Garniera F Communication. Nowa koncepcja jazzów nigdy wcześniej nie była tak widoczna i tak wyraźna. No ale to oczywiście nie wszystkie atrakcje drugiego wydania audycji. Potrójne pasmo przenoszenia. Thank you. Jazz Master, czyli utwór Alexa Risa zremiksowany w 1996 roku przez austriacki duet Kruder i Dorfmeister. Jazz Master dopełnia dzisiejsze jazzowo-elektroniczne spotkanie z nową muzyką. Tego typu nagrań będzie dziś sporo, ale zanim na dobre przejdziemy w świat futurystycznego jazzu, mamy zaległości po piątkowej tonacji trójki. Thank you. Sentyment za starymi przebojami cały czas daje o sobie znać. Oprócz znajomości muzyki nowoczesnej dziś wypada również orientować się w historii muzyki rozrywkowej. Pewnie dlatego uznani producenci sięgają po klasyczne utwory, nadając im nowoczesny kształt. Jedni robią to nielegalnie, tworząc tak zwane edity, inni dogadują się z autorami, dzięki czemu otrzymują ślady, no i w ten sposób tworzą legalne remiksy. Druga forma z kilku powodów wydaje się bardziej doskonała. Po pierwsze, rozszyte kompozycje można w znacznie lepszy i dokładny, bardziej dokładny sposób modyfikować. Po drugie z kolei, powstałe w ten sposób remiksy wychodzą na pięknie wydanych płytach, czego przykładem jest nagranie, które wybrzmiało. Don't Stop the Dance i Brian Ferry w programie trzecim, ale po liftingu wykonanym przez Todda Terje, młodzieńca będącego jedną z najjaśniej dziś świecących gwiazd Nu Disco. Współpraca Briana Ferry z Terry Olsenem, bo tak naprawdę nazywa się ten młodzieniaszek, ta współpraca układa się doskonale. Niedawno pojawiła się pierwsza płyta Norwega It's Album Time, na której można znaleźć jedno wspólne nagranie, no właśnie, tego młodzieńca i salonowego lwa, jakim jest oczywiście Brian Ferry. To w tym roku. W zeszłym roku wyszła zaprezentowana przed chwilą płyta Don't Stop the Dance, na której wytłoczono 3 reinterpretacje tego utworu. A w 2012 odświeżono 2 doskonałe utwory Roxy Music. Na stronie pierwszej z prędkością 33 z wąsem obrotów na minutę Love is a Drug, Todd Terje Disco Dub. Na stronie drugiej już z prędkością 45 obrotów na minutę Avalon, Lindstrom and Prince Thomas Version. Dwa klasyczne utwory Roxy Music w interpretacji norweskich producentów. Trójka. Program trzeci. On the Road. Czyli jedna z pięciu kompozycji umieszczonych na najnowszym maxi-singlu wrocławskiego duetu Skalpel. On the Road to taki haczyk, taki punkt wyjścia, ponieważ już za chwilę soundtrack, czyli utwór napisany do dzieła, tak z czystym sumieniem mogę powiedzieć, do dzieła Natalii Nguyen, animacji, którą właśnie zawiesiliśmy na stronie facebookowej Potrójnego Pasma Przenoszenia. Poza tytułowym utworem Simple, pozostałe cztery nie zostaną wydane na albumie w duetu, który ma się ukazać w październiku bądź w listopadzie. Tak więc z tym większą przyjemnością prezentuję teraz utwór, no właśnie, który może utonąć. Może utonąć z tego powodu, że jest wyjątkowo nastrojowy i melancholijny. To po pierwsze, po drugie do tego, że trwa swoje, bo to jest kilka, zdaje się osiem minut. Nie za bardzo jest czas, żeby prezentować to nagranie w ciągu dnia. Tak więc po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie jedyny mimo wszystko, Soundtrack i Skalpel w programie trzecim. Potrójne pasmo przenoszenia. Przenoszenia. spotkana jakby ze snu.